Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 czerwca, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Spotkanie w Bogatyni wpisze się w historię Polski, mówił podczas wiecu wyborczego prezes PiS Jarosław Kaczyński. Putin opuszcza Kreml, wagnerowcy coraz bliżej, trwa zaminowywanie Moskwy. W poniedziałek będzie zielone światło w sprawie 100 milionów euro dla rolników, mówi Polskiemu Radiu unijny komisarz do spraw rolnictwa. Obrona suwerenności Polski zdecydowane nie dla relokacji uchodźców na zasadach zaproponowanych przez Unię Europejską. To dwa najważniejsze wątki, jakie pojawiły się w przemówieniach liderów Zjednoczonej Prawicy. W Bogatyni odbył się wiec wyborczy partii tworzących rząd. Głos zabrali liderzy PiS, Suwerennej Polski, Partii Republikańskiej i ugrupowania Odnowa. Jako ostatni głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, to powiedz, jakie kwestie poruszył w przemówieniu premier. Mateusz Morawiecki nawiązał przede wszystkim zarówno do ataków na Turów, jak i do prób zmuszenia Polski do przyjmowania uchodźców według zasad zawartych w pakcie migracyjnym. Premier podkreślił, że żadna z tych kwestii nie będzie zrealizowana na szkodę naszego kraju. Szef rządu nawiązał też do jesiennych wyborów. Mateusz Morawiecki mówił, że będą to najważniejsze wybory po 1989 roku. To wybory o nasz suwerenny, samodzielny byt. Czy będziemy mogli dalej realizować nasze marzenie, jakim jest dostatnia Polska? Czy Polska, która znowu popadnie w dryf, popadnie w letarg? Premier zaznaczył, że wygrana obozu Zjednoczonej Prawicy gwarantuje stały, wieloletni rozwój naszego kraju. Według organizatorów wiecu w Bogatyni wzięło udział około 14 tysięcy osób. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Krucha dyktatura Putina wydaje się chwiać po tym, jak grupa Wagnera wypowiedziała posłuszeństwo i ruszyła w Marszu Sprawiedliwości na Moskwę. Według ukraińskiego wywiadu Putin na pokładzie samolotu opuścił Kreml. Służby dostały rozkaz likwidacji Prigożyna i amnestii dla jego najemników. W Moskwie zapanowała panika. Trwa zaminowywanie mostów. Maciej Jastrzębski. Wagnerowcy zajęli Rostów nad Donem i częściowo zablokowali Woronesz. Koordynator oddziałów najemniczych Jewgenij Prigożyn zapowiedział, że chce obalić kierownictwo resortu obrony. Dyktator Władimir Putin nazwał bunt zdradą. Natomiast przeciętni Rosjanie informują się w grupach internetowych, że w Rosji zaczęła się wojna domowa. Pierwsza próba rosyjskiej armii i oddziałów porządkowych powstrzymania najemników zakończyła się zestrzeleniem przez wagnerowców trzech śmigłowców i samolotu. Część internautów komentujących wydarzenia stwierdziła, że nie popierali nigdy działalności najemników, ale tym razem są po ich stronie. Do pomocy najemnikom wezwał Rosjan były więzień polityczny Michał Chodorkowski. Mamy wspólnego wroga, napisał opozycjonista. W Moskwie i obwodach graniczących z Ukrainą wprowadzono stan operacji antyterrorystycznej. Na trasach prowadzących do stolicy pojawiły się posterunki z uzbrojonymi funkcjonariuszami. Rosyjskie media niezależne informują, że Rosjanie już przynoszą najemnikom jedzenie i wodę, a część żołnierzy regularnej armii odmówiła udziału w operacji rozgromienia buntowników. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O sytuacji w Rosji rozmawiali najwyżsi przedstawiciele władz państwa. Premier Mateusz Morawiecki jest w stałym kontakcie z unijnymi przywódcami, w tym z szefem Rady Europejskiej. O sytuacji został poinformowany Biały Dom. Szef rządu podczas wiecu wyborczego w Bogatyni podkreślił, że zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnych czasach żyjemy. Jeszcze w nocy my rozmawialiśmy już z przywódcami krajów zachodnich o tym, co dzieje się w Rosji, bo tak jak i przed wybuchem wojny na Ukrainie przestrzegaliśmy, działaliśmy wyprzedzająco. Tak teraz monitorujemy sytuację. Rozmawiałem z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z Amerykanami. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego pod kryptonimem Cobra. Będę rozmawiał w tej sprawie z niektórymi z naszych sojuszników jeszcze dzisiaj. Najważniejsze, aby wszystkie strony działały odpowiedzialnie i chroniły życie cywilów. Jak informuje portal tygodnika Der Spiegel, bilety lotnicze na loty z Moskwy do Tbilisi, Astany i Stambułu zostały wyprzedane. W poniedziałek będzie zielone światło w sprawie pomocy dla rolników, mówi Polskiemu Radiu unijny komisarz do spraw rolnictwa. Chodzi o pakiet wsparcia w wysokości 100 milionów euro w związku ze stratami spowodowanymi nadmiernym importem z Ukrainy, z czego Polska ma otrzymać 40 milionów euro, przypomina komisarz Janusz Wojciechowski. Mogę wyrazić tylko satysfakcję i

How many times will you learn the same lesson? It all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. Trzymaj z trójką. Prawie 18 minut po godzinie 16. Obiecałem Państwu wakacyjną propozycję. Kraj, w którym trudno raczej mówić o turystycznym tłoku, choć w pełni na to zasługuje. No bo proszę szczerze przyznać, czy kiedykolwiek w Państwa wakacyjnych planach pomyśleli Państwo o Mołdawii? Mołdawia, mimo tego, że jest coraz częściej wybierana przez turystów, to nadal nie cieszy się ogromną popularnością taką, na jaką zasługuje. To niewielkie państwo między Ukrainą i Rumunią, mimo panującej w niektórych regionach biedy, może jednak pochwalić się wieloma atrakcjami, zabytkami, kulturą. Wszystko skradnie Państwa serce, jeśli odwiedzą Państwo ten region. To, co wyróżnia Mołdawię, to niepowtarzalna atmosfera, która panuje na miejscu. Wiele wiosek nadal utrzymuje się w tradycyjnym, wręcz zabytkowym klimacie, a w większości miejsc rozciągają się nieziemskie widoki, nieskalane nowoczesnością, nieskalane urbanistyczną zabudową. Naturalne piękno w połączeniu z niemalże zawsze dobrą pogodą, to taka mieszanka idealna, prawda? Dla wszystkich, którzy poszukują czegoś innego od dotychczasowych urlopowych wojaży. W całym kraju rozwinięta jest kultura winiarska. Pola winogronowe, winnice są wpisane w krajobraz Mołdawii. To także raj dla smakoszy. W Mołdawii można spróbować dań, które są mieszanką tradycyjnej kuchni ukraińskiej, gruzińskiej i bałkańskiej. symbolem kuchni mołdawskiej jest zdecydowanie placinta, czyli placek podawany na słono lub słodko, trochę podobny do takiego gruzińskiego haczapuri. Na miejscu nie ma co prawda wielu restauracji, ale często takie tradycyjne dania można zjeść u samego gospodarza, który oferuje nam nocleg. To, co przekonuje turystów, to również ceny. Ceny jedzenia, czy w ogóle ceny pobytu ogółem. Proszę mi wierzyć, jest naprawdę tanio. Kawa nieco ponad 4 zł. A za taki przysmak w postaci tradycyjnie wypiekanych obwarzanków niewiele ponad złotówkę. Mołdawia jest nadal nieodkryta, nawet może nieco dzika w porównaniu z innymi kurortami, które turyści zwiedzają wzdłuż i wszerz. Ogromną i niezapomnianą atrakcją z pewnością będą starożytne jaskinie, czyli taki kompleks archeologiczny na terenie Parku Narodowego Orgiejów. Turystom podoba się również twierdza w Sorokach, którą, co ciekawe, Mołdawianie dzielili z polską załogą na przełomie XVII i XVIII wieku. No trudno już dziś o miejsca, w których czas zatrzymał się tak mocno jak w Mołdawii. Może warto wziąć to pod uwagę w wakacyjnych planach. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką, 27,8 i pół minuty po godzinie 16. Opowiadałem Państwu o Mołdawii, kraju, który mimo tego, że zasługuje na to, by być potentatem turystycznym, przynajmniej na skalę naszego regionu, no to jednak na razie trzyma się gdzieś tam w ogonie takim turystycznym. Warto pomyśleć, uwzględniając swoje wakacyjne plany. No a jeśli ktoś nie wyjeżdża z kraju, jeśli ktoś chciałby w kraju właśnie, no to wraz z zakończeniem roku szkolnego sezon wakacyjny został oficjalnie rozpoczęty. Kto z Państwa planuje spędzić urlop w Zakopanem? Póki co rezerwacji jest niewiele, porównując przynajmniej do poprzednich sezonów. Górale dwoją się i troją, by przyciągnąć turystów. Nie ma się co dziwić, wielu z nich utrzymuje się niemal wyłącznie z turystyki. Nic więc dziwnego, że na samą myśl o wakacjach zacierają ręce, a tu Od kilku tygodni słychać jednak nienapawające optymizmem prognozy odnośnie rezerwacji w stolicy Tatr. Turyści rezygnują z wyjazdów w góry, rezygnują z kilku powodów. Mogą być zniechęceni na przykład kiepską pogodą. W ostatnich tygodniach sporo padało na południu kraju. Inni z uwagi na inflację i wysokie ceny pensjonatów szukają tańszych miejsc niż Zakopane. Zakopane, które przecież od lat uchodzi za jedno z najdroższych miejsc turystycznych w Polsce. To może być trudny sezon dla przedsiębiorców z Podhala. Górale wierzą jednak, że w wakacyjne miesiące wszystko wróci do normy, a w Zakopanem znowu będzie tłoczno od turystów. Gości jest przyzwoicie, ale i niewiele, a to znaczy, że będzie gwarnie i komfortowo. Widać ewidentnie, że sezon się rozkręca. Jest on nieco bardziej spóźniony niż odnotowywaliśmy do tej pory, mówi tak Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Obłożenie domów czasowych i hoteli w Zakopanem na przełomie czerwca i lipca kształtuje się obecnie na poziomie 60%, więc spokojnie można coś znaleźć. Jest w czym wybierać. Co roku historia się powtarza. Lipiec jest spokojniejszym miesiącem wakacji, natomiast w sierpniu notujemy rekordowe tłumy. Wszystko przez to, że pierwsza połowa lata jest deszczowa. No, przynajmniej tak było do tej pory. Natomiast końcówka bardziej słoneczna. Tak mówi pani Monika, właścicielka jednego z pensjonatów. Największą popularnością cieszą się obiekty oferujące turystom nie tylko same pokoje, ale także na przykład basen, przejażdżki dorożką, spa czy animacje dla dzieci. W związku z tym górale wpadli na pewien pomysł. Przyzwyczailiśmy się do wybierania i rezerwowania hoteli, pensjonatów, pokoi w internecie. Hotelarze więc uświadamiają turystów, że rezerwując swój pobyt w obiekcie, można wynegocjować lepszą cenę, gdyż omija się pośredników. No to naturalne. Hasło tego sezonu to rezerwuj sprytnie. Jak mówią hotelarze, korzystajmy z narzędzi, które daje nam internet, weryfikujmy obiekty, sprawdzajmy je w dużych wyszukiwarkach, ale kontaktujmy się już w celach rezerwacyjnych bezpośrednio z obiektem. Zawsze będzie lepsza cena. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Potrafię bez ciebie żyć. Czy kto na łzach? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba największy przebój, Tasmin Archer. Trzymaj z trójką, za 20 minut godzina 17. Jak się Państwu wydaje, jaki jest najdroższy turystycznie kraj świata? No powiedzmy był, bo to się przed chwilą zmieniło. Najdroższy dla turystów kraj na świecie będzie teraz tańszy? Co to za kraj? Tym krajem jest Butan. No i od teraz turyści mogą podróżować taniej do położonego w Azji Południowej Butanu. W zmianie opłat jest jednak mały haczyk, o którym za chwilę. Butan jest położony w Azji Południowej, we wschodnich Himalajach, graniczy z Chinami i Indiami. Jego oficjalna nazwa Druk Jul oznacza Królestwo Smoka. Mieszkańcy Butanu nazywają siebie Drukpa, czyli ludźmi smoków. Do niedawna Butan uważany był za najdroższy dla turystów kraj na świecie, ale teraz sytuacja się zmieniła. Obecnie podróżni mają możliwość tańszej podróży do Butanu pod warunkiem, że pozostaną w kraju przez odpowiednio długi czas. W ten sposób unikną oni niektórych opłat turystycznych. Na początku tego miesiąca Butan zmienił opłaty obowiązujące turystów przyjeżdżających do kraju. Te dotychczasowe wynosiły $200 dziennie i związane były ze wsparciem zrównoważonego rozwoju kraju. Obowiązywały właściwie od momentu otwarcia granic po pandemii. To nastąpiło we wrześniu 2022 roku. No i teraz podróżni, którzy zapłacą za pierwsze 4 dni, będą zwolnieni z płacenia przez kolejne 4. Ta zmiana dotyczy również podróżnych planujących nieco dłuższy pobyt. Jeśli zapłacą za 7 pierwszych dni, to będą zwolnieni z płacenia przez kolejnych 7. Trudno odmówić logiki w tym postępowaniu, prawda? Wprowadzone zmiany obowiązujące od początku czerwca mają zachęcić turystów do dłuższego pobytu w Butanie. Stworzono nawet taką stronę internetową, na której podróżni sami mogą sobie obliczyć, ile zaoszczędzą, korzystając z różnorakich programów. Jednak urzędnicy państwowi uważają, że opłata związana ze zrównoważonym rozwojem nadal wynosi $200 za noc. No, jak 4 noce, to potem 4 bez $200. Wymaganie wydania $200 dziennie na pobyt nie jest niczym nowym dla podróżujących do Butanu. Zwolnione są z tej opłaty częściowo jedynie dzieci w wieku od 6 do 11 lat, które płacą połowę stawki, 50%, czy dzieci do lat 5, które w ogóle nie płacą nic. Wprowadzenie opłaty spotkało się z różnymi kontrowersjami zarówno wśród mieszkańców kraju, jak i przedstawicieli branży turystycznej, którzy uważają, że może to zaszkodzić turystyce. No ale przynajmniej krok w dobrą stronę został uczyniony.